सहनावतु सहनौघ्नक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 125वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पांचवें अध्याय के पहले आनिक के तीन सूत्र कल हुए थे जाति के विषय में। पूछिए। आचार्य, प्रश्न तो कई हैं लेकिन जितना अनुमति होगा उतना ही पूछूंगा। खंडन की सही विधि क्या है? खंडन के लिए पंचावयव में किस पर ध्यान देना चाहिए? ये अलग से कर लेंगे, अभी कल के पाठ तक सीमित रखते हैं। जी, ये भी कुछ खंडन की शैली आई है। जाति का प्रयोग भी खंडन के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि हमें दूसरे का खंडन करना है तो उचित रीति से करना है। वाद में तो यही होगा, जहां सामने वाले के कथन में, प्रस्तुति में, स्थापना में दोष है उसको यथावत हमें बताना है। बस पहले तो समझना है कहां त्रुटि है और जो है उसको बताना है, सत्य का प्रयोजन हुआ, ये तो उचित तरह से खंडन होगा, ये निंदित नहीं है। और दूसरा है कि जहां जल्प चल रहा हो अपने को विजय कर लेनी है, इसलिए जैसे तैसे दूसरे का खंडन करना, ये भी खंडन है लेकिन ये निंदित है। इसमें जाति का प्रयोग भी हो जाता है। ये जो अभी प्रसंग चल रहा है ये सारा कि किस किस तरह से कोई खंडन कर सकता है हमारा और वो उचित है या नहीं है जानबूझ के, और अनजाने में कोई दूसरा भी और हम भी सिद्धांती भी कैसे हम खंडन कर देते हैं, हमें ये पता नहीं है कि ये सही खंडन कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका हमें ज्ञान होना चाहिए ताकि उस गलत खंडन से हम बच सकें। हमें यह समझ में आए कि इस तरह का खंडन करना उचित नहीं है, उचित नहीं है, उसको हमें अपने को रोकना होगा। हमें ऐसा खंडन नहीं करना है, इस तरह जाति का प्रयोग नहीं करना है हमें, क्योंकि यह अनुचित है, इससे हमारी बात सिद्ध नहीं होती और न दूसरे की खंडित होती है। इस बात को समझाने के लिए अलग अलग जातियां लिखी हैं, इनमें से कुछ का प्रयोग बहुत अधिक होता है लोक में और कुछ का कभी कभी होता है या कभी हमने सुना भी ना हो, देखा भी ना हो, लेकिन कोई कर सकता है, इसलिए कुछ कुछ ऐसी भी जातियां आएंगी, बहुत अल्प कहीं प्रयोग हो तो हो, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग बहुत होता है। जैसे कल हमने कुछ देखी थी, आज भी कुछ देखेंगे, उनका जाने अनजाने बहुत प्रयोग होता है। तो खंडन कैसे करना चाहिए? एक तो यदि खंडनीय बात है, हमें प्रतीत हो रहा है तो ही खंडन करना चाहिए, नहीं तो नहीं, नहीं तो उसकी बात को स्वीकारना चाहिए या विचारना चाहिए। जी, कल के प्रश्न से जो यहाँ पंचावयव जो वादी ने बताया था उसमें और जो प्रतिवादी ने बताए हैं कई, तो उसमें क्या चीज, कौन सा धर्म लेके वैधर्म दिखाए हैं और धर्म दिखाए हैं, कौन सा धर्म है उनमें? देखिए, हमने जो कल देखा था वो साधर्म और वैधर्म को देख करके, इसीलिए आप कह रहे हैं ना कि कौन सा धर्म देखा था। तो एक तो ये जो चर्चा चलेगी जाति की, इसमें धर्म भी आएंगे लेकिन उदाहरण को भी ध्यान में रखना है हमें, ये बहुत अधिक उदाहरण पर केंद्रित है, उदाहरण को लेते हुए। तो कल जो हमने साधर्म वैधर्म का देखा था तो दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिवादी है वो नया धर्म वाली किसी वस्तु को ले आया, नए द्रव्य को ले आया और साम्यता अलग तरह से देखने लगा, तो साधर्म से भी और वैधर्म से भी। ये जो धर्म देख रहे हैं, धर्म तो दो ही होंगे प्रतिवादी के भी, एक साधन धर्म और एक साध्य धर्म। तो वहां किसको साधन बना रहा है, किसको साध्य बना रहा है, बस इसी में अंतर कर देता है वो, उसके लिए धर्मी भी भिन्न ले लेता है, अथवा तो वही धर्मी ले लेगा जो वादी ने बोला है, उस धर्मी को लेते हुए भी धर्म का भेद कर देगा, अथवा धर्मी भी दूसरा ले लेगा और वहां धर्म का भेद करके और खंडन करेगा, धर्म तो यही है, साधन धर्म और साध्य धर्म, ये दो ही लेकर के चल रहे हैं। अच्छा जी, जैसे और आपको और समय बचता है तो बात ठीक है, बचेत है। ओम आचार्य, ये पहले अध्याय में ना जी, ये जाति को साधर्म से लेकर के अथवा वैधर्म से लेकर के, वहाँ इस प्रकार उदाहरण आए थे, जैसे वादी प्रस्तुत करता है अनित्य शब्द है, पास में लीजिए, पास में रखो, अनित्य शब्द है और उसका हेतु दिया कृतकत्वात, और ये भी आगे और आएगा ना, वो वैसे तो प्रस्तुत किया ही नहीं यहाँ, यहाँ नहीं किया, जो कल आप बता, नहीं वहाँ जो दिया था वो आपको केवल जाति के ऐसे उदाहरण बताए थे कुछ ऐसे, अभी ये सारी जातियां पढ़ लेंगे ना, अच्छा। फिर वो उदाहरण भी आपको हो जाएगा कि इसको कौन सी जाति में लेना है, उचित है अनुचित है, वो जाति का प्रयोग है या नहीं है, अच्छा। अभी केवल दो हमने लिए प्रारंभ के, उसमें भी अपना अपना पक्ष रख दिया और खंडन मान लिया उन्होंने, खंडन मान लिया, ये तो होगा ही, प्रतिवादी कुछ भी बोलेगा सदा ये नहीं होगा कि वो अपना ही पक्ष रखेगा, पंचावयव बिना पंचावयव रखे भी खंडन करेगा, आगे जातियां आएंगी दूसरी, लेकिन साधर्म और वैधर्म से कुछ न कुछ धर्म में बदलाव करके वो खंडन करने का प्रयास करेगा और सोचेगा कि इससे मैंने खंडन कर दिया है, जबकि है नहीं वो खंडन, जाति वाला खंडन असत खंडन है, असत उत्तर है, ये ठीक उत्तर नहीं है, यही बताने के लिए है सारा का सारा, कैसे गलत है वो हमको एक एक करके समझ में आएगा, कल जो हमने साधर्म वैधर्म के या उसके भी दो दो भाग करके चार देखे, उसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो बोल रहा है दूसरा प्रतिवादी और सोच रहा है कि मैंने खंडन कर दिया, उसे खंडन होता है क्या? नहीं, नहीं होता खंडन, इसीलिए वो गलत है, बोल तो रहा है, दिख ऐसा ही रहा है कि खंडन कर दिया और जैसे उसकी बात सिद्ध हो गई, लेकिन वास्तव में वो खंडन है नहीं, केवल उसने प्रस्तुति दी है अपनी, अभी तो इतने मात्र से खंडन नहीं होता है जी। लेकिन कल आप साधर्म सम और वैधर्म सम यही बताए थे ना, दो बताए थे, ठीक है, वही जो पहले अध्याय में कुछ दूसरे ढंग से किए थे, पहले अध्याय में जो उदाहरण दिया जाति का जी, वो उदाहरण आगे अभी रुकिए, अच्छा। और वो इन्हीं दो जातियों में नहीं है, यहां भी साधर्म वैधर्म है, देखिए इसमें यूं देखिए, वहां जाति का सामान्य लक्षण दिया कि जाति किसे कहते हैं, साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थान, अब वहां जो साधर्म वैधर्म शब्द पढ़ा है वो साधर्म समा जाति और वैधर्म समा जाति नहीं, ये जो आकल दो पढ़े थे वो साधर्म वैधर्म से खंडन तो सब जातियों में लगेगा, अभी आप देखेंगे ना, अलग अलग ढंग से साधर्म और वैधर्म से खंडन किया जाता है, इस साधर्म अथवा वैधर्म से खंडन तो सब में मिलेगा आपको, लेकिन ये जो कल दो पढ़ी साधर्म समा जाति वैधर्म समा जाति, ये विशेष प्रकार का प्रतिवादी के द्वारा जब समान धर्मता दिखाते हुए खंडन किया जाता है और विपरीत धर्म दिखाते वैधर्म से उदाहरण देते हुए जब खंडन किया जाता है, वो साधर्म समा वैधर्म समा जाति ये दो अलग थी, इसमें भी साधर्म वैधर्म से ही खंडन किया गया है और आगे भी जो जातियां आएंगी उनमें भी साधर्म वैधर्म से खंडन तो होगा, एक एक करके देखेंगे अभी आगे आएगा। सूत्र संख्या 3 में आचार्य जी इन्होंने कहा था कि अव्यवस्था होगी तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये अव्यवस्था को समझा दीजिए थोड़ा सा। तीसरे सूत्र में ये हेतु हेत्वाभासाश्रय खलु, ना ना ये वाला नहीं आचार्य जी, पहली पंक्ति में है ना, जो साधर्म मात्रेण वैधर्म मात्रेण साध्य साधने प्रति जाय माने सद अव्यवस्था, ये अव्यवस्था, अव्यवस्था मतलब ये जो कि इसने जाति का प्रयोग किया वो सोच रहा है कि मैं उसका खंडन कर दिया, ये अव्यवस्था ही तो है, वाद से भिन्न जो भी कुछ है वो अव्यवस्था में आएगा, वाद तो व्यवस्था में है, ये उचित है, व्यवस्थित है, उचित है, ये अव्यवस्था का मतलब है जहां भी बातचीत में गड़बड़ हो गई, कुछ इधर उधर हो गया, गलत हो गया, तो ये जो अव्यवस्था है उसके लिए कहा, साधर्म मात्र से वैधर्म मात्र से साध्य साधन के की जब प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, ऐसा करके जब खंडन कर दिया जाता है और सोच ये रहे हैं कि इससे पूरा हो गया, यद्यपि उदाहरण में किंचित साधर में ही लिया जाता है, लेकिन किंचित साधर में कितना लेना है, कैसे लेना है, वो विचारणीय है। इस तरह का नहीं चलेगा, इतने मात्र से खंडन नहीं होगा। इसीलिए पीछे भी आया था कि हेतु और उदाहरण का जो संबंध है वो कठिन होता है समझना, कि ये ठीक है और ये गलत है, इसी उसकी सूक्ष्मता रहती है थोड़ी। ओम आचार्य जी, साधर्म्य और साधर्म्य सम, इनमें अंतर क्या है? साधर्म्य सम तो प्रतिषेध हुआ, साधर्म्य मतलब केवल समान धर्मता। हाँ, जाति में गिनाया था साधर्म्य विधर्म्य अभ्याम प्रत्यवस्थान, वहाँ का साधर्म्य और यहाँ साधर्म्य सम, इनमें अंतर। हाँ, प्रचेता जी का भी यही प्रश्न था, ऐसा ही। वहां जो कहा ना, साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम प्रत्यवस्थान, साधर्म्य से और वैधर्म्य से समान धर्मता देखते हुए या विपरीत धर्मता देखते हुए जो खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं। अब ये लक्षण है सामान्य लक्षण, किसका? जाति मात्र का, जाति मात्र का। सब जातियों में साधर्म्य या वैधर्म्य कुछ ना कुछ दिखेगा, अलग अलग तरह से दिखेगा, अलग अलग तरह से समान धर्मता, अलग अलग तरह से वैधर्म्य, लेकिन दिखेगा सबके अंदर। ये तो सामान्य हुआ। अब जब प्रतिवादी समान धर्मता वाला दृष्टांत लेकर के खंडन करता है, जो अभी हमने प्रारंभ में देखा था, उसको साधर्म्य समा जाति कहते हैं। साधर्म्य और वैधर्म्य से किसी ने भी उपसंहार किया और उसके विपरीत, उस उपसंहार के विपरीत प्रतिज्ञा लेते हुए और उसका खंडन करना, ये साधर्म्य और वैधर्म्य सम है। इसमें भी साधर्म्य वैधर्म्य है, साधर्म्य वैधर्म्य सब जातियों में मिलेगा। तो वहां जो पहले जो लक्षण दिया गया वो तो सामान्य कथन है, वो ये प्रथम दो जातियां नहीं है। हाँ, साधर्म्य सम का क्या ऐसे अर्थ है कि यदि वादी ने साधर्म्य से उदाहरण दिया हो और हमने उसका विपरीत अर्थ लेकर खंडन किया हो? नहीं, वादी का साधर्म्य वैधर्म्य नहीं देखना है, प्रतिवादी का साधर्म्य और वैधर्म्य देखना है। वादी ने तो कैसे भी बोला हो, साधर्म्य से चाहे वैधर्म्य से, प्रतिवादी ने साधर्म्य से पंचावयव प्रस्तुत किया, प्रतिवादी ने भी यदि साधर्म्य से उदाहरण अपना पंचावयव देते हुए या उदाहरण लेते हुए खंडन किया तो साधर्म्य सम कहलाएगा, प्रतिवादी के द्वारा होना चाहिए। वादी साधर्म्य से बोला, प्रतिवादी भी साधर्म्य से बोला, तो प्रतिवादी साधर्म्य से बोला इसलिए उसको साधर्म्य समा, साधर्म्य सम प्रतिषेध कहेंगे। दूसरी बात बोल रहा हूं, वादी ने साधर्म्य से कहा, प्रतिवादी ने वैधर्म्य से खंडन किया, तो अब प्रतिवादी के अनुसार वैधर्म्य से कहा इसलिए इसको वैधर्म्य सम प्रतिषेध कहेंगे। हो गया, ये तो सामान्य लक्षण जैसे ही लग रहे। सामान्य लक्षण भी है इसमें, अभी और जातियों को देखिए, इसका समाधान आपको हो जाएगा। आचार्य जी, ये जो 24 प्रकार की उन्होंने जातियां गिनाई हैं जी, तो सब में साधर्म वैधर्म है? मिलेगा, अभी देखते चलेंगे, जहां नहीं दिखेगा वहां प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये एक जाति मान लेते हैं, 24 गिनाने का क्या प्रयोजन है? एक मान सकते हैं, 24 से आपको अंतर पता लगेगा। अभी एक एक को देखो, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, भेद करने से विशेषता पता लग जाती है, भेद करने से विशेषता पता लगती है, और सामान्य करने से फिर सामान्य ही ज्ञान रहता है। 24 करना आवश्यक था? इनको तो ऐसा ही लगा था। अब आप भी 24 को पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप सोच लेना कि ये विशेषता कुछ हुई या नहीं हुई। अलग अलग प्रकार आएंगे, अभी धैर्य रखिए, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी। हाँ, जी राजेश जी। आचार्य जी, एक प्रश्न तो इसी पर है कि जाति 24 ही है या इससे अधिक भी हो सकती है? अधिक भी हो सकती है, ये केवल अधिक भी हो सकती है जी। ऐसा इस तरह का अगर आपको हो, आपके मन में उहा आती हो ऐसी जो इससे कुछ भिन्न हो, मन की बात नहीं वैसे पूछ रहा हूं मैं, अगर आती हो, आपने तो पूछा, उसका उत्तर मैंने दे दिया, मैं अब आपको अगली बात बोल रहा हूं। अगर ऐसा आता है, आपको इनमें भी लगेगा कि इसका समावेश तो इसमें कर सकते थे, इसका तो इसमें कर सकते थे, ऐसा आपको लगेगा कुछ जगह पे, निग्रह स्थानों में भी ऐसा लगेगा, पर ये अलग अलग दृष्टि से कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा भेद करके कह रहे हैं, तो उसी तरह से यदि आप भी और कोई भेद करना चाहें कोई ऐसा अलग से, तो कोई दूसरा ये भी कह सकता है इसका अंतर्भाव तो यहां कर लेंगे, 24 से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहां अब आप देखेंगे किस तरह से थोड़ा थोड़ा भेद किया है, ऐसे कोई और भेद होता है तो वो किया जा सकता है, ये एक प्रकार हो गया कि इस तरह से होता है। काफी कुछ तो खोल देंगे, लगभग तो इन्हीं में से होगा, इनमें भी कोई कोई ऐसा आएगा जिसका प्रयोग आज तक हमारे साथ में कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी ना हो, ऐसे ऐसे भी आएंगे, मुख्य तो कुछ ही हैं जिनमें ज्यादा होता है। एक प्रश्न और है, पहले पूर्व पक्षी और सिद्धांती की जो बात आती थी उसमें कुछ व्यवस्था दिखती थी कि पूर्व पक्षी होगा तो एक ही होगा और सिद्धांती होगा तो दूसरा होगा, यानी बातें भले आगे पीछे हो जाए लेकिन यहां तो कोई व्यवस्था नहीं दिख पा रही, क्योंकि कल ये कहा गया था कि जो जाति का प्रयोग करता है वही प्रतिवादी है, हो सकता बाद है वाला। जी दोबारा जिसने बोला है जी, क्योंकि हम यहाँ जाति को देख रहे हैं जी, और जाति का प्रयोग ही जो देखना है हमें, जाति का जो प्रयोग कर रहा है वो जातिवादी कहलाएगा, और वो जातिवादी कब कहलाएगा जब दूसरा उसका कोई खंडन करेगा, यानी वो प्रतिषेध करेगा, प्रतिषेध कब करेगा जब पहला कोई होगा उसी का तो प्रतिषेध करेगा, और इसलिए जाति है। मेरा प्रश्न इस संदर्भ में है, दो व्यक्ति जब वाद या जल्प वितंडा कर रहे तो जल्प में वैसे तो जाति का प्रयोग मान दे, तो एक ने कोई बात रखी अपनी वो वादी हो गया, उसके ऊपर दूसरे ने अपनी बात रखी पर ठीक रखी है, अब उस दूसरे की बात को जब खंडन करेगा तो वादी भी तो जाति का प्रयोग कर सकता है, तो ऐसे समझे इसमें ऐसा है कि दूसरे ने भी केवल अपनी बात रखी, दोनों ने पंचावयव रखे, इतने मात्र से दूसरा, बात सुनो अभी, दूसरा जातिवादी नहीं हो जाता, पहले तो ये स्पष्ट रखो, प्रतिषेध होना चाहिए, ठीक है। अब आप जो बात अगली कह रहे हो कि दूसरे ने अपना पंचावयव रखा, अब पहले वाला भी ऐसा समझे, ठीक है, वो क्या समझेगा कि मैंने जो पंचावयव प्रस्तुत किया इससे इसका खंडन हो गया, आप जिस तरह से बोलना चाह रहे हो, तो क्या ये भी जाति हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अब ये पहले वाला नहीं, वास्तव में दूसरा वाला है कि एक ने अपना रखा और दूसरे ने अपना रख करके और अपनी उस प्रस्तुति मात्र से इसका खंडन समझा, तो ये जातिवादी होगा, तो पलट के बताया ही है इन्होंने, तो एक दृष्टि से जो पहला वाला था वो दूसरा ही हो गया, दोनों कर सकते हैं, वो के वो पंचावय और दोनों जातिवादी बन सकते हैं। पूछिए, नमस्कार। ये पूछना है, पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी हेतु हो तो वो पंचायुक्त हो तो उससे हम खंडन कर सकते हैं किसी भी बात, फिर से बोलिए वाक्य। पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी हेतु अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं किसी का खंडन करने के लिए तो वो पंचायुक्त होना चाहिए, उसमें न्यूनतम हो सकता है, तो एक नहीं आपकी भाषा मेरे को नहीं, वाक्य रचना, कोई भी पंचावयव प्रस्तुत करें तो पांचों अवयव होने चाहिए। हाँ, ये पहले बताया गया है ना, हाँ, हेतु अगर कोई भी देते हैं खंडन करने के लिए, हेतु शब्द मत बोलिए फिर उसका, हाँ। कारण अगर आप किसी का खंडन कर रहे हैं तो वो हमें पंचावयव प्रस्तुत करना चाहिए हाँ, ये कहा गया, ये पहले बताया गया था, और ये यहाँ पर भी दूसरा जो प्रतिवादी है वो वादी के संदर्भ में अपना जो है पूरा पंचावय दे रहा है सामने, तो उसमें इसमें क्यों नहीं खंडित हो रहा, क्योंकि वो ठीक नहीं है, इसलिए पूरा पंचावय अवयव तो है मगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जाति है इसलिए नहीं मान रहे हैं। जी, तो वो ठीक नहीं है ये मुख्य बात नहीं है यहाँ पर, ठीक नहीं भी हो सकता है, दूसरे ने अपना पंचावय प्रस्तुत किया, पहले तो मैं फिर से बोलता हूं कि एक व्यक्ति ने पंचावय प्रस्तुत किया और हमें वाद जल्प वितंडा जो भी करना है, खासतौर से वाद और जल्प करना है, तो हमें भी अपना पंचावय प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो होना ही चाहिए, और इतने मात्र से वो जल्प में नहीं जाता, इतना मात्र हुआ प्रस्तुति, और दूसरे ने जो पंचावय प्रस्तुत किया है वो भले ही गलत हो तो भी वो जाति नहीं कहलाता है, सही भी हो या गलत हो, ये विवेचना तो अब आगे चलेगी, लेकिन किसी ने अपना पंचावय प्रस्तुत किया है इतने मात्र से कोई जातिवादी नहीं हो जाता है। अच्छा, आपका जो कहा है कि भाई खंडन करने के लिए ही तो इसने प्रस्तुत किया है, ठीक है, खंडन करने के लिए किया है, लेकिन इतने मात्र से खंडन नहीं हो जाता पंचावयव की प्रस्तुति से, क्योंकि ये सोचे कि मैंने पंचावयव प्रस्तुत किया इसलिए इसका खंडन हो गया है, तो पंचावयव तो इसने भी प्रस्तुत कर रखा है, इस दृष्टि से तो दोनों समान हुए ना। ये कैसे खंडन मान लिया दूसरे ने कि मैंने पंचावयव प्रस्तुत कर दिया तो दूसरा खंडित हो गया, इसका क्या आधार है? केवल पंचावयव ही तो प्रस्तुत किया है। अब परीक्षा होगी दोनों की, दोनों की परीक्षा होगी, अब वो चर्चा चलेगी, इसने भी रखा इसने भी रखा, अब एक दूसरे के हेतु पे उदाहरण पे जो भी कथन करेंगे, प्रश्न करेंगे, उसको अनेकांतिक बनाएंगे, जो भी करेंगे, वो सारी चर्चा करने के बाद में यदि एक पंचावयव स्थिर रह जाता है तो दूसरा खंडित माना जाता है। और जाति के आधार पे कहेंगे कि ये आपने जाति का प्रयोग किया है। रुकिए रुकिए, पूरी चर्चा होने के बाद में निर्णय होता है, और इस दृष्टि से पंचावयव का प्रस्तुत करना खंडन करने के लिए होता है, परंपरा से अंत में जाके पंचावयव प्रस्तुत करने के साथ साथ बाकी सारी प्रक्रिया भी होनी चाहिए, अपनी पुष्टि और दूसरे का खंडन, वो अनेक चीजें जुड़ती हैं उसमें, उस दृष्टि से कहेंगे तो पंचावयव का प्रस्तुति खंडन के लिए होती है, ठीक है, अकेले पंचावयव की नहीं, उसकी बात की चीजें भी जुड़ गई है, इस अंश में कह सकते हैं पंचावयव प्रतिषेध के लिए करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, बिना पंचावयव के हम खंडन करने लगते हैं तो उसमें दिक्कत है, नहीं हो पाता है, या वो भी तंडा कहलाएगा, ये बात तो पहले कही गई थी। अब उसी पंचावयव को प्रस्तुत करने पर पूर्व कथन के अनुसार अब इसको जाति क्यों कहा जा रहा है, ये इनका प्रश्न है, आखिर क्या बात हो गई, ये तो पंचावयव तो हमें प्रस्तुत करना ही है, ठीक है, पंचावयव प्रस्तुत किया, लेकिन पंचावयव प्रस्तुत करने मात्र से हम दूसरे का खंडन समझने लग गए कि कर दिया मैंने तो खंडन, इतने मात्र से प्रतिषेध कर दिया है मैंने, ये जो समझना है, इसका जो प्रयास है, ये जाति है। पंचावयव प्रस्तुत करने के बाद अब हमें बताना होगा कि आपका यह हेतु गलत है या मेरा पंचावयव क्यों ठीक है, दोनों को अवसर मिलेगा, दोनों ने अपने अपने पंचावयव प्रस्तुत किया, अब वादी पहले वाला दूसरे वाले के पंचावयव में बताएगा कि आपने जो पंचावयव रखा उसमें ये दोष है, तो अपना प्रमाण देगा, कुछ भी देगा, अब पहले उसमें दोष दिखाएगा कि आपका पंचावयव ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों के पंचावयव आ गए तो ये भी कहेगा मेरा पंचावयव ठीक है, ये भी कहेगा मेरा ठीक है, दोनों ठीक है, अब निर्णय तो इतने से नहीं होगा, अब निर्णय करने के लिए परिचर्चा चलेगी, तो उसमें दूसरे का खंडन करेंगे और दूसरे ने हमारे पे जो आक्षेप लगाए उसका हमें समाधान करना होगा, उसका उद्धार करना होगा, वो कहेगा आपके हेतु में दोष है, उदाहरण में दोष है, तो हमें उसका निवारण करना होगा, ऐसा तो एक दूसरे पे के दोष दिखाएंगे और अपने पर लगाए गए दोष का निवारण करेंगे, ये करते करते जब अंत में जो चीज रह जाती है वो फिर वहां पर विजयी होता है, वो पंचावयव ठीक होता है, लेकिन ये आगे की प्रक्रिया तो की नहीं इसने, यहां कहां दिखाई है, केवल पंचावयव प्रस्तुत किया और इतने मात्र से खंडन समझ लिया, उसको ये साधर्म्य सम और वैधर्म्य सम प्रतिषेध कहा गया, प्रतिषेध जुड़ा हुआ है साथ में, हाँ। तो इसको जाति भी कह रहे हैं ना, उसी को ही जाति कहते हैं, साधर्म्य समा जाति या साधर्म्य सम प्रतिषेध, ये जाति का प्रयोग होगा, हाँ। जैसे वैधर्म का अगर उन्होंने किया है तो वैधर्म जाति, वैधर्म्य से जाति वो प्रतिषेध कहलाएगा, साधर्म से हो तो साधर्म से, तो साधर्म से, ये दो जो हमने कल देखे थे, ठीक है, आप कुछ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ 596 इसमें नीचे से दूसरी वाली पंक्ति, नीचे अस्ति विशेष हेतु, ये तीन बार आया वाक्य और चार बार आ गया, हाँ। स्पष्ट नहीं हो पा रहा आचार्य जी, चारों ही जगह जी, इसमें कल जो थोड़ी सी चर्चा चली थी तो वाक्य का अर्थ तो आपको स्पष्ट होगा ही, न च अस्ति विशेष हेतु, अब ये बताना चाहते हैं कि ये जाति क्यों है, जाति क्यों है, इसका उत्तर दे रहे हैं, न च अस्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, किसमें, कि क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, क्रिया वाली वस्तु की समानता से आत्मा को क्रिया वाला होना चाहिए, क्रिया वाली वस्तु की समानता क्या है, क्रिया वाली वस्तु ऊपर जो दिया गया इस संदर्भ में देखेंगे पहले वाले के लोस्ट, वो क्रिया वाली वस्तु है, तो आत्मा क्रियावान है या नहीं है ये तो विचारणीय बिंदु था, उसने रखा था पहले वाले ने कि आत्मा क्रियावान है, लोष्ट के समान, स्पर्श गुण वाला होने से। तो क्रिया वाली दूसरी वस्तु लोष्ट या तो कोई प्राणी जो भी लेना चाहे, उसके क्रियावान होने से उसके समान ये भी क्रियावान है आत्मा, ऐसा ही क्यों माने? इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। और दूसरे ने उल्टा कहा था कि चूंकि उसने दूसरा कोई ले लिया था, उसने अक्रियावान ले लिया था, आकाश ले लिया था, तो अक्रियावान के समान होने से आत्मा अक्रिया वाला है। तो क्रियावान की समानता होने से आत्मा क्रियावान है या अक्रियावान की समानता होने से आत्मा अक्रियावान है, इसमें निर्णय कैसे होगा? इसका तो कोई निर्णय नहीं हुआ अभी, ये तो बात ही तो रखी है उसने, बात ही तो रखी है। तो उस दृष्टि से इसको अभी संदेह बना हुआ है, लेकिन पूरा निर्णय न होने पर भी कोई समझ ले कि मैंने खंडन कर दिया है और मेरा पक्ष ठीक हो गया है, बस ये जाती है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि न च अस्ति विशेष हेतु, इसमें विशेष हेतु नहीं है अभी इस सिद्धि में, कि क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, एक बात, न पुनः, ऐसा क्यों ना हो जाए कि अक्रिया साधर्म्यात निष्क्रिया इति, अक्रियावान की साधर्म से निष्क्रिय हो जाए, ये क्यों नहीं हो जाए? इसको पूर्व, इसको प्रतिवादी की तरफ से मानेंगे तो अगर इन दोनों को मानेंगे तो अभी कोई भी विजित नहीं हुआ है। तो आचार्य जी, इससे ऐसे लग रहा है जैसे ये वादी का ही खंडन कर रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे मान लिया जी, वो उल्टा करना चाहिए था प्रतिवादी का। इसको उस ढंग से भी समझ सकते हैं, नहीं तो इसको विपरीत क्या करेंगे कि जो न तू के बाद वाला है उसको पहले ले लेंगे और बाद वाले को, पहले वाले को बाद में ले लेंगे। क्या? न पुनः अक्रिय साधर्म्यात निष्क्रियेण भवितव्यम, न पुनः क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता। इसको आगे पीछे करेंगे तो हमारी जो अभी प्रचलित भाषा है उसकी दृष्टि से हमें ये विपरीत लगेगा चारों जगह पे। इसको आगे पीछे कर लेंगे, देखेंगे, लेकिन दोष हमें बाद वाले को ही दिखाना है क्योंकि उसी के आधार पर जाति का नाम पड़ा है दूसरे वाले, पहले वादी के अनुसार जाति का नाम ही नहीं रखा है इन्होंने, प्रतिवादी के अनुसार रखा है। तो जातिवादी कौन होगा? प्रतिवादी ही होगा, दोष हमें प्रतिवादी में ही देखना है जी। ओम जी आचार्य जी, ये जो प्रतिवादी की तरफ से वादी का जो खंडन किया जा रहा है, ये हेतु जो इसमें दिया जा रहा है वो उसको सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई? नहीं नहीं, उस वो हेतु सिद्ध भी कर सकता है, खंडन भी कर सकता है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए अभी। फिर जाति किसको कहें? हेतु आवास और जाति में फिर कोई अंतर नजर नहीं आ रहा? नहीं, अंतर है, यही बताना है। देखो आप जो कह रहे हैं ये थोड़ा वैसे जाति का विषय है, चूंकि पंचावयव ही पंचावयव घूम रहा है इसके अंदर, थोड़े थोड़े से आपका बुद्धि वैसे काम करने लगेगी। हेत्वाभास में हम कब कहते हैं उसको कि ये हेतु गलत है, आपका हेतु गलत है। अब यहां जितना भी प्रतिवादी ने बोला है उसने वादी के हेतु को तो गलत नहीं बोला, भाई आपका ये हेतु गलत है, और हेत्वाभासों में से बताता कि आपका ये सव्य विचार हेत्वाभास है, आपका ये हेत्वाभास है, हेतु में कोई दोष गिना है क्या? नहीं, प्रतिवादी के हेतु में दोष देकर उसको जाति। अभी मेरी बात सुनो, प्रतिवादी ने वादी के किसी हेतु में दोष नहीं दिखाया ना, खंडन नहीं किया ना, न उदाहरण में खंडन किया, वो अपनी जगह पे झुका तू है। प्रतिवादी ने जो प्रस्तुत किया है उसका हेतु सही है या गलत है वो सोचना ही नहीं है यहां पर। उसका हेतु सही है गलत है इस आधार पर जाति नहीं मानी जा रही है यहां पर। अगर वादी प्रतिवादी के हेतु में दोष देखेगा कि आपने ये हेतु गलत दिया, वो तो आगे की चर्चा है, तब तो सीधा वो आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये हेतु को खंडित किया है, और हेत्वाभास में हेतु अहेतु का दोष कहना कि भाई ये हेतु नहीं है, ये तो कोई दोष ही नहीं है। जो अहेतु है, हेत्वाभास है, उसको हेत्वाभास कहना दोष तोड़ना है, वो तो किया ही जाता है, उसको जाति कहते ही नहीं है। जाति मतलब तो कुछ दोष किया जा रहा है, गलत तरीके से खंडन किया जा रहा है, ठीक है। अब जाति में क्या विशेषता है वो मैं बता रहा हूं, हेतु को बीच में मत लाइए आप यहां पर। हेतु सही है गलत है, सिद्धांत है असिद्धांत है, मैंने शुरू में भी कहा था, इस बात को अभी दिमाग से एक तरफ रखिए। खंडन करने का जो तरीका है वो गलत है, विभिन्न धर्मों को लेकर के खंडन करने की जो प्रक्रिया है, कैसे गलत तरीके से खंडन किया जाता है, ये खंडन उचित नहीं है क्योंकि खंडन अभी हुआ ही नहीं है। तो जाति का, फिर से मैं बोलता हूं, वैसे मैं कई बार बोल चुका हूं उस बात को, तो कि प्रतिवादी जब अपनी प्रस्तुति ले लेता है, सही गलत जो भी है हेतु उदाहरण, लेकिन उतनी प्रस्तुति मात्र से जब वो ये समझने लगता है या कहता है कि इससे आपका खंडन हो गया, उसने कोई ऐसी घोषणा तो नहीं की ना? ठीक है, घोषणा नहीं की, लेकिन वो ऐसा समझ रहा है, यहां मान के चलिए आप, क्योंकि वो कहे कि भाई इसने पंचावय प्रस्तुत किया, और मैंने ये पंचावय प्रस्तुत कर दिया और खंडन कर दिया मैंने, ये मानना ही पड़ेगा हमारे को, उसके बिना तो जाति क्या है फिर? प्रतिवादी अगर ये मानता है कि मेरा खंडन हो गया, मैंने खंडन कर दिया, तो इसको जाति माने, तो ही जाति है। हाँ ठीक, अगर प्रतिवादी कह रहा है कि भाई आपने पंचावय प्रस्तुत किया, मैंने भी कर दिया, और अब आगे हम चर्चा करेंगे, अब आप मेरे हेतु में कोई दोष हो तो बताइए, मैं आपके में बताता हूं, उदाहरण में दोष है वो बताइए, व्याप्ति ठीक नहीं बनती है जो, अब इस चर्चा के लिए यदि बात खुली हुई है तब तो ठीक है, अब जाति नहीं कहलाएगी। लेकिन आप व्यवहार में बहुत देखेंगे, एक ने अपनी बात रखी, बोले ठीक है मैं भी अपना पंचावय रख दूंगा, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम सामने वाला अभी सिद्ध नहीं हुआ है, एक ने पंचावय प्रस्तुत किया और हम उसके विपरीत कोई पंचावय प्रस्तुत नहीं कर पाए, तब तो वो सिद्ध होना ही है, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, ना उसका खंडन कर पा रहे हैं, ना प्रतिपक्ष में पंचावय दे रहे हैं, तब तो वो सिद्ध है। अब इसने अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया, तो अब ये सिद्ध तो नहीं हुआ लेकिन खंडित भी नहीं हुआ है अभी, सिद्ध सामने वाला सिद्ध नहीं हुआ, इसको हम दूसरे की पराजय मान लेते हैं, और दूसरे सामने वाले को हमने सिद्ध नहीं होने दिया, हमारी बात सिद्ध हुई हो या नहीं हो, इसी को हम अपनी विजय भी समझ लेते हैं। ठीक है, कोई अपना पक्ष रख रहा है और वो पूरी तरह प्रतिपादित नहीं कर पाया, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसका पक्ष खंडित हो गया, वो प्रतिपादित नहीं कर पाया इतना ठीक है, लेकिन अभी हमारा भी तो नहीं हुआ है, हमने भी तो नहीं किया है, प्रतिपक्ष भी तो सिद्ध नहीं हुआ है, तो इन स्थितियों में केवल ये मानना चाहिए कि अभी विषय विचारणीय है। इससे तो इतना ही मान लें कि प्रतिवादी ने जो अपना पंचावय रखा और उसके बाद उसने आगे चर्चा आवश्यक नहीं समझी और ये मान लिया कि मैं जीत गया, मान लिया और बोलेगा वो, कहेगा, तो इसमें फिर ये इतनी ज्यादा ये 24 जो अलग अलग विविधता देने की आवश्यकता नहीं थी, एक लाइन में बात पूरी हो जाती। तो अभी आपने 24 को पढ़ा भी तो नहीं है ना भाई, ये जो करेंगे उसके प्रकार बताएंगे आगे, ये एक बात हुई जो आपने समझी है ना, आगे उससे भिन्न भी चीजें आएंगी, अभी आप वहां तक केंद्रित हो कि ये पंचावय और वो ये पंचावय, दूसरा बिना पंचावय के भी जाति का प्रयोग करेगा, वो आगे आएंगे। यानी यहां जाति का तात्पर्य ये लगाएं कि उसने अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं की बात की, और बीच वो में भी है जी, साधर्म में और वैधर्म से जो प्रत्यवस्थान करना है बस ये जाति है, मूल लक्षण को पकड़ के रखिए ना, साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, तो सभी खंडन जाति हो जाएंगे नहीं होंगे? अच्छा, सब क्यों होंगे? साधर्म से वैधर्म से जब हम खंडन करते हैं, अगर वो उचित है और दोनों को चर्चा का अवसर है, तो ये जाति नहीं कहलाएगी। अब जाति की मूल बात पकड़ लीजिए, जो प्रतिषेध नहीं है उसको भी प्रतिषिद्ध समझ लेना, अपनी जीत नहीं हुई है उसको भी अपनी जीत समझ लेना, ये जाति है, ये दोष है। आगे बात बंद कर देना। हाँ, आगे नहीं करेगा वो, ऐसा आप लोक में देखेंगे ना, बहुत जगह लगेगा कि उसने ये बात रखी, मैंने फिर ये पंचावय उसको प्रस्तुत कर दिया, वो ऐसे बोलेगा जैसे मैं जीत गया, उसको मैंने खंडित कर दिया, ये सोच गलत है। ठीक है, उन्होंने पंचावय प्रस्तुत किया, आपने भी पंचावय प्रस्तुत कर दिया, इतने मात्र से तो कोई जीत नहीं जाता है ना, पंचावय की प्रस्तुति कोई विजय का हेतु है क्या, विजय का कारण है क्या, तो आगे कसौटी कसनी पड़ेगी कि पंचावय ठीक है या नहीं है। आज गुरुजी वो पूछ रहे थे कि वो क्या चीज समझ ली, तो ये समझेंगे कि न्याय दर्शन पकड़ में आ गया, न्याय दर्शन को समझ लिया हमने, एक मूल मूल चीज। तो किसी भी बात को बिना परीक्षा किए ना मानना, हर चीज में परीक्षा करना, ये बात अगर पकड़ ली तो न्याय दर्शन समझ में आ गया। न्याय दर्शन परीक्षा ही तो है, हम बहुत बातों में परीक्षा नहीं करते, हम जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है या नहीं है, अपनी परीक्षा, दूसरे की परीक्षा, और परीक्षा के बाद में जो निकल के आए उसको स्वीकार करना। एक तो परीक्षा की आदत कि कोई भी चीज बिना परीक्षा के नहीं माननी, ठीक है। शब्द प्रमाण की भी परीक्षा करनी है, शब्द प्रमाण की भी परीक्षा करनी है। यदि शब्द प्रमाण की परीक्षा न करनी होती, शास्त्रकारों का यह अभिप्राय होता है। अब इसमें क्या भाव है कि जिसकी हम परीक्षा कर रहे हैं वो हे कोटि में आ गया, परीक्षा हम उसकी करते हैं जिसमें संदेह हो, यही ना। अब शास्त्र में कैसे संदेह करेंगे, अगर शास्त्र की परीक्षा करने लगे इसका मतलब है शास्त्र में हमने संदेह कर लिया। दूसरा, जो परीक्षक होता है वो बड़ा होता है, परीक्षमान होता है वो छोटा होता है, तो हम अपने आप को इतना अच्छा समझने लग गए कि शास्त्र की परीक्षा कर रहे हैं। ये प्रश्न इनके पीछे आ जाता है ना कि क्या शास्त्र की भी परीक्षा करेंगे, फिर तो वो छोटा हो जाएगा हमारे से, या उसमें हमने संदेह पैदा कर लिया। ऐसा नहीं, परीक्षा तो उसकी भी करनी है हमें। मैं ये शास्त्र की दृष्टि से ही कह रहा हूं, ऋषियों की दृष्टि से, कि केवल शास्त्र को पढ़ने से मान लेना इसको तो वो भी नहीं कहते ना। क्या केवल श्रवण मात्र से मानना, केवल श्रवण तक उन्होंने सीमित कर रखा है? अगर ऐसा होता ऋषियों का अभिप्राय कि शास्त्र में जो लिखा है बस मान लो आप, तो फिर वो क्या करते, विद्या कैसे आती है? नहीं, चौथे पे क्यों जाते, श्रवण तक रखते फिर। श्रवण के बाद में मनन क्यों कह दिया उन्होंने? मनन में क्या करेंगे, ये तो चलेगा, निधिध्यासन करेंगे और फिर उसका साक्षात्कार करेंगे, तो आगे की प्रक्रिया को हमारे यहां रोका थोड़ा गया है। ये तो आजकल इस तरह से प्रस्तुति होती है, कुछ धार्मिक लोग या जो मठाधीश हैं अपने ग्रंथ रखते हैं, और यहां विचार विमर्श बिल्कुल समाप्त किया है, बस मान लो आप ऐसा, नहीं तो अश्रद्धा कहलाएगी, प्रश्न कर दो तो अश्रद्धा कहला दी। ये नहीं, ये तो अपनी ऋषियों की शैली रही नहीं है, वैदिक शैली है ही नहीं है। हमें परीक्षा करके स्वीकार करना है, हम अश्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक तरह समझने के लिए कर रहे हैं। और परीक्षा करके जब हम शास्त्र को मानते हैं तो अधिक दृढ़ता से मानेंगे, वो सच्ची श्रद्धा है और वो वास्तविक मानना है, आपको डिगा नहीं सकता है उससे, क्योंकि उसको हमने चबा लिया, जुगाली कर ली, अब वो अपना बन गया। नहीं तो वो अपना नहीं है, तो उनकी तरफ से आया, हमारे को स्वीकार नहीं हुआ, हमारे को समझ में तो आना चाहिए ना, ये सहज प्रवृत्ति है, उसके लिए कहीं मना नहीं है। तो वो परीक्षा तो करनी चाहिए। तो न्याय दर्शन का सूत्र अगर देखें कि न्याय दर्शन, किसी को न्याय दर्शन पढ़ना सार्थक हो गया, इस भाषा में कि हमारा न्याय दर्शन पढ़ना सार्थक हो गया, यदि आपके दिमाग में ये कीड़ा घुस गया, कौन सा कीड़ा, वायरस, दिमाग में ये वायरस घुस गया कि हर चीज की परीक्षा करके समझना चाहिए, और जो प्रमाणों से परीक्षा से सिद्ध हो उसी को मैं मानूंगा, अगर इतना प्रवेश हो गया है तो न्याय दर्शन पढ़ना सार्थक हो गया। अब आगे की बात है कि उसको हम कैसे करते हैं, कितना करते हैं, सही कर पाते हैं, गलत कर पाते हैं, वो अभ्यास, और उसके इतना समझ में आ गया तो ठीक है, न्याय दर्शन सार्थक हो गया। हाँ, आप बोलिए। आचार्य जी से जो इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया, इससे ये भी तो संकेत जा रहा है ना कि कोई व्यक्ति अपना पंचावयव प्रस्तुत करता है तो उसके विपरीत हमें अपना पंचावयव प्रस्तुत नहीं करना, फिर तो उसका खंडन करना है। नहीं, नहीं, नहीं। तो पंचावयव प्रस्तुत करते ही तो जाती, बिल्कुल नहीं, मैं फिर से कर यही तो समस्या अटकी हुई है, उन्होंने भी यही प्रश्न किया। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक ने पंचावयव प्रस्तुत किया, इनके प्रश्नों को दोहरा रहा हूं मैं, एक पंचावयव प्रस्तुत किया, तो हमने पंचावयव प्रस्तुत किया तो मतलब हम जाति में आ गए, क्योंकि यहां जितने उदाहरण है वो इतने पंचावयव प्रस्तुत किया और वो जातिवादी हो गया। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, पंचावयव प्रतिपक्ष में देना ही है, हमें आवश्यक है, नहीं देंगे तो दोष बनेगा। पंचावयव प्रस्तुत करने मात्र से प्रतिवादी जातिवादी नहीं बनता, इसको जाति नहीं कहते, भले ही वो पंचावयव गलत हो तो भी पंचावयव की प्रस्तुति को अपने आप में अनधिकृत नहीं कहेंगे, केवल उसका अधिकार है, पंचावयव प्रस्तुत करेगा वो अपनी बात को जो जैसा समझता है। अब उतने मात्र से दूसरे का खंडन मान लेना, ये बात जोड़ दीजिए, प्रत्यवस्थान होना चाहिए। आचार्य जी, जैसे किसी ने पंचावय प्रस्तुत किया और हमने अपना कर दिया, अब उसने आगे कुछ नहीं बोला तो इसमें हमारी गलती थोड़े है, वो हारा हमें तो बोलना चाहिए ना। चलो उस स्थिति को लेते हैं, इनका ये कहना है कि एक ने पंचावय रखा दूसरे ने भी रखा, अब हमारे पंचावय पे वो कुछ बोला नहीं, ठीक है, उतना उसका दोष है। मान लो वो हमारे पंचावयों में कोई दोष नहीं दिखा सकता, हो सकता है हमारा पंचावय बिल्कुल ठीक हो, यहां तक बात है। क्या हमने उसके पंचावयव को खंडित किया? दोष तो यहां है, प्रतिवादी में देखना है, वादी में दोष नहीं देखना है, अभी रुकिए, वादी में दोष नहीं देखना है कि वादी ने प्रतिवादी को कोई प्रश्न नहीं किया, उसका अभी कोई दोष नहीं, अभी तो एक प्रतिवादी में देखना है। हमने पंचावयव प्रस्तुत किया, वो करने के बाद में वो अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम उसको बताएंगे, देखो आपके हेतु में ये दोष है, आपके उदाहरण में ये दोष है, इसलिए ये खंडित है। इस प्रक्रिया को किए बिना यदि कोई अपने को जीता हुआ समझ लेता है या दूसरे को हारा हुआ कह देता है, सिद्ध करता है, ये जाति का प्रयोग अवश्य है। दूसरा नहीं बोल रहा है कोई बात नहीं, हमें बोलना है, हमने हमारा पंचावय प्रस्तुत किया, ये एक हमारा पक्ष हुआ। अब सामने वाले के पंचावय को भी तो खंडित करना हमारा कर्तव्य है, जब तक उसका भी पंचावय बना हुआ है, हमारा भी बना हुआ है, तब तक निर्णय कहां हुआ? निर्णय नहीं है तो भी निर्णय समझ लेना, मनमाना, ये जाति का प्रयोग है। तो उस वो नहीं बोल रहा है तो हमें बोलना चाहिए, आपके हेतु में ये दोष है, वो ना बोले तो कोई बात नहीं, हमारा आधा काम खत्म हो गया, हमारे को अपने ऊपर कोई आक्षेप का समाधान नहीं करना है, उसने आक्षेप ही नहीं लगाया, लेकिन हमें तो उसको खंडित करना है, ये कर्तव्य हमें पूरा करना है, अगर नहीं किया तो जाति माना जाएगा। ये निर्णय नहीं है, इतने मात्र से दो पंचावय प्रस्तुत किए, इतने मात्र को निर्णय समझ लेना कोई भी पक्ष, वो जाति है, ये उचित है नहीं है, ये आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। इतने मात्र से कोई निर्णय कह सकता है क्या? दोनों सेना आके खड़ी हो गई, मैं आकर के खड़ा हो गया कुरुक्षेत्र में, ये राव दोनों पक्ष पांडव कौरव आके खड़े हो गए, चूंकि हम आ गए हम जीत हो गए, ये तो हमारे को बिल्कुल मूर्खता लगेगी, हम कभी सोचते भी नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इतने मात्र से जीत हो गई। तो यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा कोई सोच ले कि ठीक है आप सेना लेकर के आए तो मैं भी लेकर के आ गया, अब मैं लेकर के आ गया तो मैं जीत गया, ये तो कोई बात नहीं। अब आगे प्रक्रिया चलेगी, वो जो आचार्य जी जो दूसरा व्यक्ति सेना लेके आया है वो एक तरह से उसके आक्रमण का ही परिचायक है, पहले व्यक्ति ने अपना पंचावय दिया, दूसरे ने उसके विपरीत दे दिया, और फिर भी पहला व्यक्ति कुछ आक्षेप नहीं कर रहा है, तो पहले वाले का ही दोष है? नहीं नहीं, पहले वाले का दोष नहीं देखे अभी, पहले वाला भी यदि कोई प्रश्न नहीं करता है और अपने पंचावय से दूसरे को हारा हुआ समझता है तो वो भी जाति में आएगा। इसका निर्णय तो फिर जब निर्णायक आदि लोग बैठे हों उसी समय, नहीं तो सामान्य रूप से तो कोई व्यक्ति बोले और हम उसके विपरीत बोलते हैं तो फिर हमें आगे भी बोलना जरूरी है क्या? उसके पक्ष का खंडन करना जरूरी है, जरूरी है उसको भी कि उसने पंचावय रखा, कोई बात रखी, हमने अपनी रख दी, अब चलो वो तो चुप हो गया, वो बोल नहीं पा रहा है, अब हमें ये भी बताना होगा कि आपने जो बात कही है वो इसलिए ठीक नहीं है, ये भी बताना आवश्यक है, और नहीं तो यूं रहेगा तो हम सोचते रहेंगे हमने चुप कर दिया, वो चुप रह गया लेकिन वो मानेगा नहीं बात को, वो कहेगा ठीक है, वो बोला मेरी बात का तो मेरी भी बात तो ठीक है, उस वो कहां खंडित हुई, वो बताना पड़ता है कि आपकी देखो ये इसलिए ठीक नहीं है, गलत चीज को हटाना होगा और केवल शुद्ध चीज को लाना होगा, ये तो प्रयास होगा ही। अजय जी, जैसे कहीं शास्त्रार्थ हो रहा है तो एक व्यक्ति ने अपना पंचावय रख दिया, दूसरे ने अपना पंचावय रख दिया, अब दोनों चुप हैं, तो निर्णय क्या नहीं? ये बातें आगे आएंगे, कोई निर्णय नहीं होगा, नहीं निर्णायक कुछ नहीं कहेंगे, नहीं निर्णायक दोनों को निरस्त करेंगे, दोनों को जाति दोनों निरस्त में जाएंगे, आए किस लिए हो आए किस लिए हो यहाँ पर, वो निग्रह स्थान वो दोनों ही अपात्र हैं, दोनों अपात्र हैं, दोनों निग्रह स्थान में जाएंगे। अभी ये सारी जो यहाँ पे आचार्य जी ये जो नास्ति विशेष हेतु वाली बात कही जा रही है, यहाँ तो ये भाष्यकार ने कह दिया, वहाँ पे यही बात जो है वो निर्णायक गण कहेंगे उन दोनों या तो को, निर्णायक आपकी या तो निर्णायक और फिर निर्णायक कहेंगे तो वो केवल प्रतिवादी को ही क्यों दोष देंगे, वो दोनों को क्यों नहीं देंगे कि आप लोग आगे बात शुरू कीजिए, नहीं तो आप दोनों जातिवादी हो रहे हैं। देखिए दोनों हुए, प्रतिवादी ने कोई अपना पक्ष रख के बोल दिया कि ये मैंने जीत गया, तो निर्णायक बोलेगा नहीं अभी जीते नहीं हो आप। और अगर प्रतिवादी ने ये बोल दिया कि देखो मैंने पंचावय प्रस्तुत किया और ये खंडित हो गया इतने मात्र से, तो अब वादी बोल सकता है ये तो आपने जाति का प्रयोग किया, ये निग्रह स्थान है। अगर प्रतिवादी ऐसा कहे कि हाँ, अगर मैंने आपके विरुद्ध पंचावय व्रत दिया तो इसलिए मेरी विजय हो गई, मेरी विजय हो गई जी, ऐसा अगर वो बोल देगा प्रतिवादी तो ये जाति का प्रयोग है, निग्रह स्थान में आ जाएगा। तो उस समय तो केवल प्रतिवादी आएगा, प्रतिवादी आएगा जी। और अगर दोनों चुप हो जाते हैं और अपने आप को विजित समझने लगते हैं तो निर्णायक उनको बता सकते हैं कि आप दोनों जातिवादी, दोनों जातिवादी हैं, दोनों अपने आप को इतने मात्र से विजित समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही दूसरा पंचावयव आया तो पहले वाला बोलेगा ही कुछ ना कुछ, या तो चुप हो जाएगा कि नहीं ठीक है मेरा बात ठीक आपका ठीक है मानेगा, और नहीं तो कुछ ना कुछ बोलेगा और फिर चर्चा चलेगी। और अजय जी जो तृतीय सूत्र है इसको हम ये न चास्ति विशेष हेतु का ही विस्तार समझ सकते हैं, उसी को ही खोला है जी। और अजय जी ये जब जब वैधर्म्य समाप प्रतिषेध होगा तब तब वो अपना पंचावय प्रस्तुत नहीं करेंगे, सीधे उदाहरण को लेके नहीं कर सकते, नहीं किया है ना अजय जी यहाँ पे, दोनों ही पक्षों में करके नहीं दिखाया है, केवल उनके उदाहरण को पकड़ के ही आगे अपनी बात शुरू कर देते। नहीं नहीं इसमें जैसे देखिए ना, ये वैधर्म्य से जो उपसंहार किया जी, तो निष्क्रिय है आत्मा, आत्मा क्रियाहीन है, हेतु दिया विभुत्वात, तो क्रियावत द्रव्यम अभिभू दृष्टम यथालोष्टो, ये वाला नहीं है, मेरी बात सुनिए। आप जो ये कह रहे हैं कि वैधर्म्य से जब खंडन कर रहा है तो अपना पंचावय प्रस्तुत नहीं करेगा, वादी के ही कुछ को लेगा, मैं उसी का तो उदाहरण बता रहा हूं। देखो यहां पर भी प्रतिवादी ने आकाश का दिया, उसने लोष्ट का दिया था, इसने आकाश का दिया, तो अपना अपना पंचावय भिन्न द्रव्य का प्रस्तुत कर रहा है। आप देख रही हैं ऊपर वाला वैधर्म्य समझो, वादी ने साधर्म्य से दिया, प्रतिवादी ने वैधर्म्य से दिया, तो उसने भी लोष्ट का दे दिया। बोलिए अजी जी, इसी में दूसरी पंक्ति से जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पे दूसरी पंक्ति से वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, तो यहाँ पे इन्होंने कहाँ प्रस्तुत किया सारा, जो प्रत्यवस्थान कर रहा है व्यक्ति उसने तो कुछ प्रस्तुत नहीं किया, उसने केवल उदाहरण पकड़ करके अपनी बात प्रारंभ कर दी। इसमें प्रतिज्ञा हेतु साथ में आ जाएंगे, वो अपने आप कल्पित होंगे, कल्पित कि वो होंगे। विपरीत कर रहा, विपरीत पक्ष ले रहा है तो वो अपने आप समझे जाएंगे, बिल्कुल होगा, उसने वो अपने मुख से बोल नहीं रहा है जब जब वो स्वीकार्य है, यहाँ समझा हुआ है, इसलिए हम पांचों को सीधा पढ़ भी सकते हैं और नहीं तो इस रूप में भी चल सकते हैं। ठीक है अब आगे चलते हैं। बोलिए आचार्य श्री ओम, यदि वाद विवाद वाद में जो दो पक्ष रखे जाएंगे, जिसने पहला पक्ष रखा और जिसने बाद में अपना पक्ष रखा, जिसने बाद में रखा उसके बाद जो पहले वाले ने ये सोच लिया कि इसने कोई बात रखी और वो मुझे खंडन सा लग रहा है और खुद ही चुप हो जाता है, और बाद वाला ये नहीं बोलता कि देखो मैं जीत गया और खुद ही मान लेता है, तो ये खंडन माना जाएगा या जाति? माना जाएगा, ये जाति का प्रयोग नहीं है। आपने जो स्थिति क्या रखी कि वादी ने अपना पंचावय रखा और प्रतिवादी ने भी रखा, प्रतिवादी ने अपनी प्रस्तुति पर ये नहीं कहा कि मैं जीत गया, बस उसने रखा है। अब उसको सामने वाले का पंचावय सुनने के बाद में वादी चुप रह गया और उसने कहा कि भाई मैं ये तो ठीक है, ये तो परोक्ष रूप से वो दूसरे को स्वीकार कर गया, तो प्रतिवादी विजित माना जाएगा, उसको जाति का प्रयोग नहीं कहेंगे। तो दूसरे वाले को यदि पता है कि ये तो सिर्फ पंचावय प्रस्तुत किए गए हैं, नहीं कोई बात नहीं, सामने वाला तो चुप हो गया, मैंने खंडित नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, वो चुप रहना जो है ना, उत्तर नहीं देना है, वो निग्रह स्थान में आएगा अभी आगे, कि सामने वाले ने कुछ रखा और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो निग्रह स्थान में चला जाएगा। पहले वाला, एक ने पंचावय रखा, दूसरे ने भी रखा, दूसरे के पंचावय को सुन के पहला वाला कुछ बोल नहीं पा रहा है, अनुत्तरित हो गया है, ये उसका निग्रह स्थान है, वो हर जाएगा। अब इस दूसरे वाले को जातिवादी नहीं कहेंगे अभी, आचार्य जी निर्णायक तो बताएंगे ना? नहीं, निर्णायक यही बताएंगे, निर्णय यही होगा कि इसको दूसरे को जातिवादी नहीं कहेंगे। दूसरा इसलिए विजित हुआ है क्योंकि ये कोई उत्तर नहीं दे पाया, इतने मात्र से बात के अंदर निर्णय हो जाएगा। वो आवश्यकता ही नहीं समझता है, नहीं तो वो कम से कम ये बोलेगा कि भाई मेरे पंचावय में क्या दोष है वो बताओ। अब उसको खुद को वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है वो देख रहा है कि मेरे पंचावय में दोष है और सामने वाले के पंचावय को मैं खंडित नहीं कर पा रहा हूं, तो उसने स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के बाद तो आगे कोई बात नहीं, अब दूसरे वाले को जातिवादी नहीं कहा जाएगा। ये केवल अपनी प्रस्तुति के मात्र प्रस्तुति के आधार पर अपनी विजय नहीं मान रहा है, ये विजय किस लिए मान रहा है? उसके निरुत्तर होने से, वो एक निग्रह स्थान है, इसलिए ये जातिवादी नहीं कहलाएगा। आचार्य श्री, जैसे ये तो समझ में आता है हेतु आभास और निग्रह स्थान, ये जो जाति शब्द है जो ये खंडन के रूप में प्रयोग की जा रही है, इसका क्या अर्थ है? जायते इति जाति बोलते हैं, सामान्य रूप से जो स्थिति पैदा हो जाती है, समान रूप से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है उसको, और कोई अर्थ नहीं है इसका, इसी तरह बोला जाता है, प्रचलित ऐसा रूढ़ी हो गया, ऐसा प्रसंग उत्पन्न हो गया है इसलिए। तो आगे चलते हैं, पाठ को देखते हैं, पृष्ठ संख्या 600। तो 24 प्रकार की जातियों में से दो प्रकार की जातियां पीछे आ चुकी हैं। अब आगे की 6 और जातियां इस सूत्र के अंदर बताएंगे, एक ही सूत्र में 6 जातियों का वर्णन है और एक एक करके इसके उदाहरण भाष्यकार बताएंगे। तो चौथा सूत्र बोलिए, साध्य दृष्टान्तयो धर्म विकल्पात उभय साध्यत्वाच्च उत्कर्ष अपकर्ष वर्ण्य अवर्ण्य विकल्प साध्य समाह। तो यहां सूत्र के बाद वाले भाग में 6 जातियों के नाम लिखे हैं, उत्कर्ष अपकर्ष वर्ण्य अवर्ण्य विकल्प और साध्य, समाजातियां हैं या संप्रतिषेध हैं, ये 6 हैं। ये किस आधार पर बन रहे हैं उसको सूत्र के प्रारंभिक भाग में बताया है। तो कहा साध्य दृष्टांतयोर धर्म विकल्पात, एक बात दो बातें कह रहे हैं, इन 6 जातियों में से प्रारंभ की 5 जातियां इस पहले कारण से बनेंगी। क्या है? साध्य और दृष्टांत के धर्म के विकल्प से, यानी भेद से। साध्य का मतलब है यहां पर धर्मी। साध्य शब्द का प्रयोग हम धर्म की दृष्टि से भी करते हैं, साध्य धर्म और साधन धर्म, ठीक है। आत्मा सक्रिय है, अब इसमें जो सक्रियता है इसको हम साध्य धर्म कहेंगे, लेकिन यदि पूरे को भी देखें, पूरी प्रतिज्ञा को भी, प्रतिज्ञा आत्मा निष्क्रिय है, इस पूरे को भी हम साध्य कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो साध्य शब्द है वो साध्य शब्द उस धर्मी के लिए आ रहा है जो साध्य धर्म से युक्त है। साध्य धर्म से युक्त जो धर्मी है उसके लिए यहां पर साध्य शब्द का प्रयोग है। और दृष्टांत का मतलब साधन धर्मी, साधन धर्म वाला और साध्य धर्म वाला जो दृष्टांत कोई चीज है वो। तो साध्य में जो धर्मी है वो और दृष्टांत, इन दोनों के धर्म विकल्पा, धर्म के भेद करने से, धर्म का अलग अलग तरह से भेद करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ भेद करेंगे। और ये भेद साधर्म से भी हो सकता है, वैधर्म से भी, ये वैधर्म से दिखाई देगा हमारे को, कुछ साधर्म से भी दिखाई देगा। उस लक्षण को साधर्म वैधर्म से प्रत्यवस्थान करना, इसको यहां बीच बीच में हम देख लेंगे। तो साध्य और दृष्टांत के धर्म का भेद करने से ये एक बात हुई, इससे जातियां बनेंगी। दूसरी बात क्या कहा? उभय साध्यत्वाच्च, दोनों को साध्य रूप में मान लेना। दोनों कौन? साध्य और दृष्टांत। साध्य दृष्टांत, साध्य मतलब तो साध्य धर्मी और दृष्टांत, ठीक है। तो इन दोनों में एक साध्य होता है एक साधन होता है, तो दोनों को ही साध्य मान लेना, दो चीजों हैं दोनों को ही साध्य मान लेना, यह भी एक प्रकार की जाति है। उससे बनेगी साध्य समझाति। प्रारंभ की जो पांच जातियां हैं वो बनेंगी साध्य दृष्टांतयोर धर्म विकल्पात से, और छठी जाति जो है साध्य समझाति वो बनेगी उभय साध्यत्वात इससे। अब एक एक करके देखते हैं। अभी भाष्य देखिए, दृष्टांत धर्मम साध्य समासजन उत्कर्ष समाह। पहली जाति थी यहां पर इस सूत्र वाली, यानी वैसे तीसरी उत्कर्ष समाजाति उत्कर्ष सम प्रतिषेध। तो उत्कर्ष शब्द का क्या मतलब होता है? ऊपर उठा करके हम यूं कर देते हैं, कोई चीज यहां से उठा के यहां कर दे, जैसे आजकल रेलवे में होता है ना, हम तृतीय श्रेणी में शयनयान में आरक्षण है और अगर तृतीय वातानुकूलन में जगह खाली है तो उसको यहां से उठा के वहां कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। थर्ड एसी में है तो सेकंड एसी में भी भेज देते हैं अगर खाली है और इधर प्रतीक्षा में है उसी किराए में, उत्कर्ष कर देना। अब दो चीजें हैं हमारे पास में, प्रतिज्ञा में जो धर्मी था वो ऊपर है और दृष्टांत में जो हमने धर्मी लिया वो नीचे है। तो दृष्टांत के किसी धर्म को साध्य धर्म में धर्मी में लगा देना, दृष्टांत का एक धर्म यहां से उठा करके वहां पर भी ले जाना, इसको कहते हैं उत्कर्ष कर देना। और आगे अपकर्ष आएगा तो साध्य धर्मी के किसी धर्म को वहां से हटा देना, उसको कहेंगे अपकर्ष, धर्म को वहां लगा देना और हटा देना। उदाहरण से स्पष्ट होगा, पंक्ति देखिए, दृष्टांत धर्मम, दृष्टांत के धर्म को, कोई भी धर्म हो वो, उसको साध्य में धर्मी में समासजन आरोपित करते हुए स्थापित करते हुए जो प्रतिषेध होता है जाति होती है उसको साधर्म्य सम प्रतिषेध कहेंगे, उत्कर्ष सम, हाँ उसको उत्कर्ष सम कहेंगे। अब ये वो धर्म है जो वादी ने नहीं कहा था, वादी ने अपना पंचावय प्रस्तुत किया था, जो साधन धर्म बनाया जो साध्य धर्म बनाया, उन धर्मों से भिन्न किसी धर्म को वहां पर ले आना और उसको लाकर के प्रतिषेध करना, ये उत्कर्ष सम कहलाएगा। उदाहरण देखिए, अब उदाहरण से पहले वादी वाला वचन हम वो ही लेंगे कि आत्मा क्रियावान है, ये उसकी प्रतिज्ञा थी संयोग गुण वाला होने से, जैसे कि लोष्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रख करके अब जो जातिवादी प्रयोग करेगा वो सीधा यहां पर बताया जा रहा है। प्रतिवादी जो बोल रहा है वो कह रहा है कि यदि अगर क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा, अगर संयोग गुण वाला होने से ढेले के समान आत्मा भी क्रियावान है, क्योंकि वादी ने ऐसा ही माना था कि यदि ऐसा है तो, अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि ऐसा है तो लोष्टवदेव लोष्ट के समान ही स्पर्शवान अभी प्राप्नोति, आत्मा स्पर्श वाला हो जाएगा। लोष्ट में स्पर्श धर्म है, वादी ने यह नहीं कहा था कि आत्मा भी स्पर्श गुण वाला है, प्रतिवादी ने क्या किया, उसने मूल बात क्या पकड़ी कि आत्मा लोष्ट के समान है, किस धर्म की समानता बताई थी उसको तो छोड़ दिया, लोष्ट भी आप कह रहे हो कि समान है तो लोष्ट तो स्पर्श वाला है, फिर तो आत्मा भी स्पर्श वाली होगी माननी पड़ेगी। अब ये जो स्पर्श धर्म था लोष्ट में, जो स्पर्श धर्म था उसको साध्य धर्म में आत्मा में भी घटाने लगा वो, ये कहते हैं उत्कर्ष, एक नया गुण ले आया उसके अंदर, ऐसा होने लगेगा। और आत्मा में स्पर्श धर्म तो है नहीं, इसलिए आपने जो लोष्ट का दृष्टांत दिया वो गलत है और आपका पक्ष खंडित होता है। इस तरह से जो खंडन किया जाएगा ये जाति का प्रयोग है, ये जो प्रतिषेध किया गया ये जाति का प्रयोग है, वास्तव में खंडन नहीं है, दिखेगा ऐसा ही जैसे कि खंडन कर दिया। पहले ना फिर से बोलता हूं वादी प्रतिवादी को, वादी ने कहा आत्मा क्रिया वाला है क्योंकि ये संयोग गुण वाला है, हेतु ढेले के समान, ढेला भी स्पर्श गुण वाला है और उसमें क्रिया गुण देखा जाता है तो व्याप्ति बना ली, जो जो इस जो जो संयोग गुण वाला होता है, संयोग गुण वाला स्पर्श नहीं, जो जो संयोग गुण वाला होता है वह क्रिया वाला होता है, ठीक है। अब इसको पकड़ करके प्रतिवादी बोल रहा है आपने कहा कि ये लोष्ट के समान आत्मा है, किस धर्म को बताया था वो तो अभी संयोग वाले को तो छोड़ दिया। कहता है यदि आपकी बात ठीक है तो, कि लोष्ट के समान आत्मा है तो लोष्ट तो स्पर्श वाला है तो आत्मा भी स्पर्श वाला हो जाएगा अगर आप ये प्रस्तुत करोगे तो। अब ऐसे में वादी यदि चुप रह जाए कि हाँ ये तो दोष आ जाएगा, फिर तो आत्मा भी स्पर्श वाला हो जाएगा तो मेरा कथन ठीक नहीं है, वो खंडित कर दे, वो मान ले, हालांकि वो निग्रह स्थान है, वो वादी को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वादी इसने किया, प्रतिवादी ने ऐसा प्रस्तुत किया तो ये इस तरह से खंडन करना जाति के अंतर्गत है, ये वास्तविक खंडन नहीं है। जिस छल नहीं है वो छल, आप लौकिक दृष्टि से बोल रहे हैं कि इसने छल करके खंडन किया, न्याय की भाषा में जो छल है वो छल नहीं है, ये भिन्न प्रकार से है। एक धर्म को, उदाहरण के धर्म को धर्मी में ले जाना और ले जाकर के खंडन करना, ये उत्कर्ष समझाती है। पंक्ति फिर से देखिए, तो दृष्टांत धर्मम साध्य समसजन, दृष्टांत के धर्म को साध्य में ले जाता हुआ, आरोपित करता हुआ जो होता है प्रतिषेध, वो उत्कर्ष सम प्रतिषेध कहलाता है। यदि क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा, यदि क्रिया हेतु गुण वाला यानी संयोग या विभाग गुण वाला होने से लोष्ट के समान आत्मा क्रिया वाला है तो लोष्टवद एव स्पर्शवान अभी प्राप्त होती, तो स्पर्श वाला भी प्राप्त होता है। अभी आधी बात हुई, अगली आगे क्या कह रहा है, अथना स्पर्शवान। यदि आप ये कहते हो, वादी को बोल रहा है प्रतिवादी, अगर आप कहते हो कि नहीं आत्मा तो स्पर्श वाला नहीं है तो अथना स्पर्शवान, तो लोष्टवत क्रियावान अभी न प्राप्त होती, तो फिर तो लोष्ट के समान आत्मा क्रिया वाला भी प्राप्त नहीं होता, इस तरह से ये खंडन किया। और विपर्यय वा, और अगर आप ये कहते हो कि लोष्ट के समान आत्मा क्रिया वाला तो है लेकिन लोष्ट के समान स्पर्श वाला नहीं है, तो आपको विपर्यय विशेषो वक्तव्य है, इसमें आपको विशेष कारण बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों मानते हो कि लोष्ट के समान क्रिया वाला तो है आत्मा लेकिन लोष्ट के समान स्पर्श वाला नहीं है, इसमें कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा, और विशेष हेतु नहीं दे पाएंगे वो, इस तरह से खंडन करना ये उत्कर्ष समझाती है। है तो जाति, अब इसमें साधर्म में वैधर्म में दिख रहा है या नहीं, लोष्ट के स्पर्श गुण की समानता को वो आत्मा में आरोपित कर रहा है, तो इस साधर्म को लाते हुए खंडन कर रहा है। अथवा विपरीत ले लें कि अगर उसमें स्पर्श नहीं है तो ये आत्मा के समान भी नहीं है, तो मुख्य तो यहां से स्पर्श धर्म को आत्मा में घटा रहा है, तो ये उसके साथ साधर्म बनाने का प्रयास कर रहा है और उत्कर्ष कर रहा है, तो ये प्रतिषेध कहलाएगा। इस तरह का प्रतिषेध जाति है, ये गलत है, ये उत्कर्ष सम प्रतिषेध है। हो गई बात, बोलिए। जी जी, तो इसमें हम ऐसा समझें कि ये जो जाति रूप दोष है ये हमेशा जो है वादी को बताना पड़ेगा प्रतिवादी के लिए, अगर वो ना परीक्षक तो बताएंगे नहीं, अगर वो बताते बता सके वादी तभी वो जाति मानी जाएगी, नहीं तो वो विजित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि वादी ने अपनी बात रखी और प्रतिवादी ने जाति का प्रयोग कर दिया, कुछ गलत ढंग से खंडन कर दिया और वादी पकड़ नहीं पाया और चुप रह गया कि हाँ इसने तो खंडन कर दिया, तो ये प्रतिवादी ही जीत जाएगा, निर्णायकों को भी यही कहना पड़ेगा क्योंकि ये चुप रह गया, वो कहेगा देखो इसने उत्तर ही नहीं दिया, जबकि प्रयोग जाति का किया है इसने, गलत किया लेकिन ये पकड़ नहीं पाया उसकी जाति को, तो अगर जल्प चल रहा है तो यही जीतेगा, ये नहीं बोलेगा। तो और एक स्थिति और है कि ये भी इसने भी नहीं पकड़ा उसको, इसने भी नहीं पकड़ा और बाद में ध्यान आया उसको, तब तो हो जाएगा लेकिन बाद में ध्यान आ गया, दोनों ने एक एक गलती कर दी, उसके लिए जाति के प्रकरण में अंत में एक षटपक्षी प्रकरण है, उस स्थिति के लिए वहां वर्णन देखेंगे, आएगा वो कि कैसे कैसे होता है ये, इस तरह से हो गया तो क्या होगा, अभी केवल ये जाति देखना है। तो प्रतिवादी ने जाति का प्रयोग किया उत्कर्ष सम का और वादी ने पकड़ लिया कि ये तो आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, जैसे ही वादी ने कहा कि ये तो आप जाति का प्रयोग कर रहे हो वो निग्रह स्थान में आ गया, जाति प्रयोग की मतलब गलत उत्तर दिया, ये निग्रह स्थान है, पराजय का हेतु है और निर्णायकों को मानना पड़ेगा कि वादी जीत गया है। वादी ने भले ही और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, भले ही नहीं किया हो, उसने यही पुरुषार्थ किया है जाति कि उसकी जाति को पकड़ लिया है। आपने जाति का, उसने जाति का प्रयोग किया और इसने पकड़ लिया निग्रह स्थान। तो अगर अगर वाद है तो सुधार का अवसर रहेगा। ये तो जल्प की कह रहा हूं, अगर वाद का है तो प्रतिवादी कहेगा भाई ये तो आपने जाति का प्रयोग किया, अब उसको बता देगा कि जाति का प्रयोग है और प्रतिवादी भी समझ जाएगा हाँ जाति का प्रयोग है, अब वो दूसरा बोलेगा कुछ, उसको बोलने का अवसर, ये वाद में चलेगा, जल्प में नहीं चलेगा। जल्प में तो वो एकदम कहेगा आपने गृह स्थान में और मैं जीत गया। तो आज जैसे ये प्रतिवादी यहाँ पे उसके सामने प्रश्न रख रहा है कि आप विशेष बताओ, तो हमको विशेष के लिए सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसको सीधे कहें कि आप जाति का प्रयोग, सीधा बोलेंगे आप जाति का प्रयोग कर रहे हो निग्रह स्थान, ये उत्कर्ष सम हुआ। अब अगला जाति, अगली जाति देखते हैं अपकर्ष सम। उसी उदाहरण को देखिएगा, वादी ने जो अपनी बात रखी थी उसी को रखते हुए पहले ये थोड़े परिभाषा दे रहे हैं उसकी, साध्य धर्माभावम दृष्टांतात् प्रसजतो अपकर्ष समः प्रतिषेध। समः जब भी आता है पुल्लिंग में तो प्रतिषेध हमको उसमें जोड़ लेना है, जाति नहीं लानी है, या तो समा करेंगे तो जाति लाना है। तो इसको देखिए, दृष्टांतात् दृष्टांत से, साध्य साध्य में, धर्म अभावम धर्म के अभाव को प्रसजता लाते हुए जो किया जाता है उसको अपकर्षम कहते हैं। पिछले से क्या भेद है, पिछले में दृष्टांत के किसी धर्म को, स्पर्श धर्म को आत्मा में ले गया था, अब क्या करेगा, दृष्टांत में किसी एक धर्म का अभाव बताते हुए साध्य धर्मी में भी एक धर्म का अभाव दिखाएगा, अपकर्ष करेगा, धर्म का अभाव दिखाएगा, ये अपकर्षम कहलाएगा। देखिए उदाहरण, लोष्ठ खलु क्रियावान अभिभोर दृष्ट। वादी का पंचावय फिर से देख लीजिए, क्रियावान आत्मा संयोग धर्मत्वात् क्रियागुण क्रिया हेतु गुण योगत्वात् लोष्टवत्, यही पंचावय है। अब प्रतिवादी ने कहा यदि नहीं, इसलिए कह रहा है कि लोष्ट तो क्रियावान है लेकिन वो तो अभिभू है, एकदेशी है, लोष्ट तो क्रियावान है लेकिन अविभू है, विभू धर्म का यहां अभाव है, तो यदि लोष्ट के समान आत्मा भी क्रियावान है तो आत्मा लोष्ट के समान अविभू होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है, अभी इसमें आप उस पक्ष में मत जाइए, सिद्धांत को नहीं देखना है, ये मैं शुरू से बोल दिया मैंने, इसको इस ढंग से खंडन करना, आत्मा विभू है अविभू है वो एक अलग बिंदु रखिए, मान करके चलिए, वो मान लो विभू मान रहा है और ये कह रहा है कि यदि आत्मा लोष्ट के समान क्रिया वाला है, ऐसा जो वादी ने प्रस्तुत किया था, तो बोले लोष्ट तो एकदेशी होता है, अविभू होता है, यानी विभू धर्म का अभाव देखा, तो आत्मा में भी विभू धर्म का अभाव हो जाएगा, एक एक गुण हटा दिया वहां से, वादी विभू मान करके बोल रहा है, प्रतिवादी ने कहा फिर तो वो अविभू हो जाएगा। अब वादी तो यही कहेगा कि नहीं अविभू तो नहीं होना चाहिए, वो तो विभू होगा, तो बोले अगर वो विभू है तो आत्मा क्रियावान है, ये सिद्ध नहीं होगा इस लोष्ट वाले उदाहरण से। तो दृष्टांत के किसी धर्म को, जो धर्म दृष्टांत में नहीं है, दृष्टांत के समान किसी धर्म का अभाव कर देना धर्मी में, साध्य धर्मी में, ऐसा करके जो खंडन किया जाता है ये भी जाति है, इसको अपकर्ष सम कहेंगे। ये खंडन नहीं है वास्तव में, उनको बोलना चाहिए था, कोई खंडन करना था तो वादी ने जो हेतु और साधन धर्म साध्य धर्म बनाए, व्याप्ति दिए, उसमें खंडन करना था, ये एक नया धर्म लेकर के आ गया, वादी ने तो ऐसा नहीं कहा था, पर प्रचलन में हम ऐसा करते रहते हैं इस तरह के खंडन, पर यह वास्तव में खंडन नहीं है, ये जाति का प्रयोग है, ये अपकर्ष सम हो गया। अजी जी, उत्कर्ष सम भी तो हो सकता है, लोष्ट के अविभुत्व धर्म को प्राप्त करा दिया आत्मा में, नहीं इसको हम विभुत्व को प्राप्त करा दिया ऐसा ना कहेंगे, विभुत्व धर्म को हटा दिया, विभुत्व धर्म को हटा दिया, लोष्ट में विभू धर्म का अभाव है, इसको अविभू शब्द से कह रहे हैं, अविभू को स्वतंत्र कोई गुण मत मानिए, विभू धर्म का अभाव ही तो अविभू है, लोष्ट अविभू है और आत्मा में भी अभिभूत को वो ले आया, यानी विभुत्व धर्म हटा दिया, इसको अपकर्षम कह सकते हैं। यदि आप उत्कर्षम इसको करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका बनेगा, कि लोष्ट एकदेशी है, क्रियावान लोष्ट परिच्छिन्न है या एकदेशी है, तो फिर तो आत्मा भी एकदेशी और परिच्छिन्न होगा। इस ढंग से अगर कथन कहेंगे तो ये उत्कर्षम हो जाएगा। किसी गुण का भाव करते हुए सत्तात्मक रूप से, सगुण रूप से किसी गुण को सीधा ले जाएंगे तब तो उत्कर्षम कह सकते हैं, और यदि किसी गुण का अभाव बताया जा रहा है तो इसको अपकर्षम कहेंगे। आप दोनों ढंग से देख सकते हैं, कथन के तरीके पर निर्भर करेगा कि ये जाति उत्कर्षम है या अपकर्षम है, गुण को आरोपित कर रहा है या किसी गुण को हटा रहा है, दोनों तरह से देखा जा सकता है। ठीक है, ये दूसरी जाति हो गई। आगे देखिए, अब दो जातियां हैं वर्ण्य और अवर्ण्य। सामान्य रूप से हम वर्ण्य का अर्थ जो बोलते हैं, वर्ण्य मतलब वर्णन के योग्य, वर्णनीय। वर्णनीय मतलब हम कौन सी चीज वर्णनीय होती है, जिसके बारे में अभी पता नहीं है तभी तो विवरण करते हैं, खोलते हैं उसको, बताते हैं। अभी स्पष्ट नहीं है भाई, इसको तो इसका तो थोड़ा वर्णन कीजिए आप, तब पता लगेगा। तो जो अस्पष्ट है, सिद्ध नहीं है, असिद्ध है, वो वर्ण्य कहलाता है। और अवर्ण्य वो जो सिद्ध है, ये तो सिद्ध है, इसमें क्या आप व्याख्या कर रहे हो, ये तो पता ही है, ये तो अवर्ण्य है। वर्ण्य और अवर्ण्य, अब आप लोग ये बताइए कि पंचावयव में जो धर्म होता है, या तो यूं कहो कि साध्य धर्मी होता है, वो वर्ण्य होता है या अवर्ण्य होता है? और जो उदाहरण दृष्टांत लिया जाता है वो वर्ण्य होता है अवर्ण्य होता है? अवर्ण्य होता है। दृष्टांत इसलिए अवर्ण्य होता है क्योंकि जहां लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य होता है वो दृष्टांत होता है। दृष्टांत को थोड़ा ना समझाया जाता है, दृष्टांत तो समझा समझाया होता है, ये मान करके चलिए। तो दृष्टांत तो हो गया अवर्ण्य, और प्रतिज्ञा में जो बात रखी थी वो है वर्ण्य। साध्य धर्मी जो है वो है वर्ण्य, साध्य धर्म नहीं, वर्ण्य को ले लीजिए, धर्मी को ले लीजिए, साध्य धर्मी, साध्य धर्म वाला जो धर्मी है। प्रतिज्ञा पूरी ले लीजिए, प्रतिज्ञा वर्ण्य थी और उदाहरण अवर्ण्य था। अब वो यदि इसको उल्टा कर दे, वो कहे कि ये जो दृष्टांत है ये तो अवर्ण्य था, और आपने कहा कि जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा है, उपसंहार में यही करेंगे ना, उपनय में, जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा है, तो बोले लोष्ट तो अवर्ण्य था, फिर तो आत्मा भी अवर्ण्य हो जाएगी। अब ये भी साधर में देख रहे हैं ना, वर्ण्यता का, अवर्ण्यता का, अवर्ण्यता का साधर में देख रहे हैं ना, इसको साधर में को ला करके अब खंडन कर रहा है। जब किसी ने कोई प्रतिज्ञा रखी तो उसको वर्ण्य मान करके ही तो रखी थी, और फिर दृष्टांत रखा वो अवर्ण्य था। अब ये खंडन कर रहा है कि ये अगर लोष्ट के समान आत्मा है तो प्रतिज्ञा में जो आपने आत्मा कहा था वो भी अवर्ण्य हो जाएगा, और अवर्ण्य है और आप उसको वर्ण्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ये कोई बात हुई क्या, आपकी प्रस्तुति गलत है। ऐसा जो खंडन करे ये अवर्ण्य सम होगा, और उल्टा करेगा वो, बोले आपने कहा था जैसा ढेला है वैसी आत्मा है, तो बोले आत्मा तो वर्ण्य थी जिसको अभी सिद्ध करना था, असिद्ध थी, और लोष्ट था तो फिर तो लोष्ट भी वर्ण्य ही होगा, सिद्ध करने योग्य होगा, असिद्ध होगा। और यदि लोष्ट भी सिद्ध करने योग्य है तो इससे आप अपनी आत्मा को सिद्ध कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये भी इस तरह से खंडन करना भी जाती है। तो जो वर्ण्य है उसको अवर्ण्य बना देना, ये अवर्ण्य समझाती, और जो अवर्ण्य था दृष्टांत उसको वर्ण्य कोटि में ले आना, इसको वर्ण्य समझाती कहेंगे। ठीक है, एक मिनट ये पंक्ति देखते हैं पहले इसकी। तो ख्यापनियो वर्ण्यो, वर्ण्य किसे कहते हैं, जो ख्यापनीय होता है, बताने योग्य होता है, और विपर्ययाद अवर्ण्य, जो अख्यापनीय होते हैं, जिसका हमारे को खोल के नहीं बताना है, उसको अवर्ण्य कहते हैं। ये तो वर्ण्य अवर्ण्य की परिभाषा बता दी, समझाने के लिए शब्दांतर किया। तो तौ एतौ, ये दोनों कौन, वर्ण्य और अवर्ण्य, साध्य दृष्टांत धर्मौ, साध्य में तो वर्ण्य धर्म है और दृष्टांत में अवर्ण्य धर्म है, इनकी विशेषताएं हैं ये। तो तौ एतौ साध्य दृष्टांत धर्मौ, विपर्यस्यता, इसको उल्टा करते हुए का, दोनों को पलट दिया, वर्ण्य अवर्ण्य समूभावतः, वर्ण्यसम या अवर्ण्यसम जातियां होती हैं, वो केवल पलट देता है। कैसे पलटता है वो मैंने आपको बता दिया, इसको इन्होंने और आगे और कुछ नहीं खोला है, वर्ण्यसम अवर्ण्यसम हो गई। हाँ, कौन पूछ रहे हैं? ओम आचार्य जी, ये जो वर्ण्यसम जाति है, तो जैसे आत्मा, जैसे आत्मा वर्ण्य है, वैसे ही लोष्ट्य वर्ण्य है, वर्ण्य है ऐसा वो बोल देगा, तो वर्ण्य है तो उसका भी वर्णन करेंगे, वो दोष दोष रूप में कैसे? दोष इसलिए है कि वो दृष्टांत तो लोष्ट वर्ण्य थोड़ा ना है, वो तो सिद्ध है, सिद्ध होते हुए भी वो उसको असिद्ध घोषित कर रहा है ताकि सामने वाले को खंडित कर दूं मैं। उदाहरण दृष्टांत लोष्ट में क्या सिद्ध करना था, लोष्ट क्रियावान है ये तो स्पष्ट ही है, संयोग गुण वाला है ये स्पष्ट ही है, ये अवर्ण्य कैसे है, जो ये वर्ण्य कैसे है, जो अवर्ण्य था यानी स्पष्ट था उसको वर्ण्य कोटि में ले आना ये गलत तरीके से किया गया, ये निग्रह स्थान बनेगा। अगर इस तरह का करके कोई खंडन का प्रयास करता है तो ये जाति का प्रयोग है, गलत ढंग से आप कर रहे हो, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बता रहे हो, दृष्टांत अवर्ण्य था उसको आप वर्ण्य कर रहे हो, और प्रतिज्ञा में जो कहा गया था वो वर्ण्य था उसको आप अवर्ण्य करके खंडन कर रहे हो, इतने मात्र से। इसके पास और कुछ तो कहने को है नहीं प्रतिवादी के पास, पंचावयव को वो खंडित और ढंग से कर नहीं सकता है, तो तब व्यक्ति ऐसे ऐसे उपाय अपनाता है कि चलो इसी ढंग से खंडित कर दूं मैं, तो अगर ऐसा करे तो हमें पकड़ लेना, ये तो आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, मैंने जो हेतु दिया था उसका खंडन कीजिए, मैंने जो दृष्टांत दिया था आप उसका खंडन कीजिए, व्याप्ति का खंडन कीजिए, वो तो कर नहीं रहा है, इस तरह से खंडन किया ये जाति है, गलत ढंग से खंडन है। यदि उदाहरण साध्य है और किसी ने बताया ये साध्य है तो वो भी वर्ण में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, उस स्थिति में कर सकते हैं, वो जो दृष्टांत दिया है वो साध्य में चला जाएगा, अगर वास्तव में ऐसा है तो। लोष्ट जैसी चीज को, अब अगर वो ये कहता है कि लोष्ट भी वर्ण है तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा, कहने से नहीं बनेगा। इसने तो क्या किया जातिवादी ने, केवल इतना कह दिया कि जैसे आत्मा वर्ण्य है वैसे ही लोष्ट भी वर्ण्य है, और आपने तो इसको अवर्ण्य मान रखा था और अपनी जीत समझ ली और दूसरे को पराजित समझ लिया। आप जो प्रश्न कर रहे हो वो ये, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कह नहीं सकता है, कह सकता है कोई कि ये जो आपने दृष्टांत दिया है ये तो खुद अभी साध्य कोटि में है, क्यों साध्य कोटि में, अब उसको बताना होगा आपने इस लोष्ट को सिद्ध के रूप में प्रस्तुत किया है अवर्ण्य के रूप में, मेरी दृष्टि में ये अवर्ण्य ये वर्ण्य है, ये भी साध्य है क्योंकि ऐसा ऐसा है, अब वो साथ में बोलेगा कुछ ना कुछ, अगर साथ में कुछ बोल रहा है तो जाति का प्रयोग नहीं है, ठीक है। अगर आगे कुछ अपनी कथन का आधार दे रहा है, सिद्ध कर रहा है कि मैं दृष्टांत को क्यों वर्ण्य कह रहा हूं, ये खुद साध्य कोटि में, आप इस साध्य से ही अपनी चीज को सिद्ध कर रहे हो, यही अभी सिद्ध नहीं है, क्यों नहीं है उसको अगर वो बता देता है तो वो जाति नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो तो कुछ कह नहीं रहा है, केवल इतना कह रहा है कि यथा तथा को ध्यान रखना इसमें, क्योंकि आपने ये कहा था जैसा लोष्ट है वैसा आत्मा है, तो आत्मा तो अभी वर्ण्य है तो फिर तो लोष्ट भी वर्ण्य होगा, इतने मात्र से बोल रहा है, ये जाति है। यदि आपका उदाहरण साध्य है इसलिए मैं जीत गया, ऐसे यदि वो बोलेगा तो तब जाति में आएगा? हाँ, तब भी आएगा, और ये यथा तथा को देखते हुए केवल इतने मात्र से, जैसा वो है वैसा ये है, तो साधर्म्य को देखते हुए आपने कहा जैसा वह है जैसा आत्मा है वैसा लोष्ट है, जैसा लोष्ट है वैसा आत्मा है, तो फिर तो लोष्ट भी अवर्ण्य हो गया, नहीं लोष्ट भी वर्ण्य हो गया और आत्मा जो वर्ण्य था वो भी अवर्ण्य हो गया, ये जो कर रहा है ये जाति है, ये गलत है, ऐसे किसी का खंडन नहीं किया जा सकता, तो वर्ण्यसम और अवर्ण्यसम। आगे देखिए, अब है विकल्प, विकल्प सम प्रतिषेध, विकल्प पैदा कर देता है वो धर्मों में, तो आगे भाष्य देखिए, साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, दृष्टांत में, दृष्टांते दृष्टांत में, और दृष्टांत कैसा है, साधन धर्म से जो युक्त है, दो धर्म हम देखते हैं, एक साध्य धर्म एक साधन धर्म, प्रतिज्ञा में साधन साध्य धर्म, उदाहरण में या नहीं हेतु में साधन धर्म, जिस दृष्टांत में साधन धर्म है ऐसा दृष्टांत, ये विशेषण दिया। तो साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, साधर्म रूप धर्म से युक्त जो दृष्टांत है उस दृष्टांत में धर्मांतर विकल्पात, दूसरे धर्म की कल्पना करके, विकल्प करके एक नया धर्म लेकर के आएगा। धर्मांतर विकल्पात साध्य धर्म विकल्पम, साध्य के धर्म का विकल्प करता हुआ, आरोप करता हुआ जो दोष प्रयोग होता है, खंडन होता है, उसको विकल्प सम कहते हैं। देखिए इसको, साधन धर्म से युक्त दृष्टांत है, जैसे कि लोष्ट ले लिया हमने, वैसे तो उदाहरण आगे बताएंगे, ये एक सामान्य बोल रहा हूं मैं भी। लोष्ट में साधन धर्म है, लोष्ट में एक और धर्म को दिखाया, एक और धर्म कि वो तो ऐसा भी हो सकता है, विकल्प का प्रयोग किया, धर्मांतर का विकल्प करके साध्य में भी धर्म का विकल्प करने लग जाता है। वो कैसे विकल्प होता है भी उदाहरण से ही स्पष्ट होगा। देखिए, क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित गुरु यथा लोष्ट किंचित लघु यथा वायु, अल्पविराम। वादी का पंचावय वही रखना, क्या था? आत्मा निष्क्रिय, आत्मा क्रियावान है, संयोग गुण वाला होने से लोष्ट के समान, ठीक है। अब ये लोष्ट के समान जो दिया वादी ने कहा, तो बोले कि जो संयोग गुण वाला होता है, क्रिया हेतु गुण युक्त वाला होता है, ये हेतु था ना, लोष्ट में भी है वो, तो क्रिया हेतु गुण युक्त यानी संयोग गुण वाली कोई चीज तो भारी देखी जाती है और कोई हल्की देखी जाती है। जैसे लोष्ट है वो भारी है, गुरु है, और वायु है वो हल्की है। स्पर्श गुण तो वायु में भी है, स्पर्श गुण लोष्ट में भी है, तो जो संयोग गुण वाली, हाँ संयोग गुण वाली, ठीक है, संयोग गुण तो वायु में भी है और लोष्ट में भी है, लोष्ट गुरु है और वायु लघु है, तो जिसमें संयोग गुण हो उनमें बाकी गुण भी समान हो ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। गुरु गुरुता लघुता देखी जाती है, अभी आधी बात हुई है, अब ये धर्म का विकल्प देखा इसने, किसका? संयोग गुण वाली चीज गुरु भी हो सकती है, लघु भी हो सकती है, भारी भी हो सकती है और हल्की भी हो सकती है, ये विकल्प देखा है दो चीजों का। अब आत्मा पे कैसे लाएगा आगे देखिए। एवं इसी प्रकार से क्रिया हेतु गुण युक्तम, संयोग गुण वाला किंचित कोई भी द्रव्य है, क्रियावत स्यात, क्रिया वाला भी हो सकता है, जैसे कि लोष्टी ही है क्रिया वाला, और किंचित अक्रियम वा, कोई बिना क्रिया वाला भी हो सकता है, जैसे कि आत्मा। इसको समझिए, लोष्ट स्पर्श गुण नहीं, संयोग गुण वाला है, लोष्ट संयोग गुण वाला है, इसलिए आत्मा भी संयोग गुण वाला होने से क्रियावान है। लोष्ट संयोग गुण वाला है, इस क्रियावान है, इसलिए आत्मा भी चूंकि संयोग गुण वाला है इसलिए वो भी क्रिया वाला है, ऐसा वादी ने प्रस्तुत किया। अब ये लोष्ट में क्या देख रहा है कि ये संयोग गुण वाला लोष्ट लघु भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, अर्थात इसके संयोग गुण के आधार पर कोई एक ही गुण करें कि ये भारी ही होगा या हल्का ही होगा, ऐसा निश्चय थोड़ा कर सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये संयोग गुण वाला है इसलिए आप आत्मा को क्रियावान ही क्यों मान रहे हो, निष्क्रिय भी तो हो सकता है, क्योंकि लोष्ट में जो संयोग गुण वाला है उसमें संयोग वाली चीजों में गुरुता लघुता दोनों देखी जाती है। ये तो कोई नियम नहीं है कि जिसमें संयोग गुण हो वो हल्की ही हो या भारी ही हो, तो जब विकल्प यहां हो सकता है गुरु लघु में, ऐसे क्रियावान और अक्रियावान में भी हो सकता है, ऐसा करके खंडन कर देना, ये भी जाति का प्रयोग है और ये विकल्प सम जाति है। इसने विकल्प को पैदा करके, अब यहां भी समान धर्मता देखेंगे आप कि जैसे यहां विकल्प है ऐसे वहां भी विकल्प होना चाहिए, आत्मा में भी, आत्मा में नहीं जो संयोग गुण वाली वस्तु है उसमें, तो इसलिए आत्मा आप दोनों तरह से हो सकता है। इससे यह सिद्ध नहीं हुआ ना कि आत्मा सक्रिय है, क्रियावान है, क्योंकि विकल्प कर दिया, संयोग गुण वाली वस्तु क्रिया वाली भी हो सकती है, बिना क्रिया वाली भी हो सकती है, ये विकल्प लेके आ गया वो गुरु को। तो इधर दिखाया, अगर ये यूं दिखाता कि देखो ये संयोग गण वाली चीज ये तो सक्रिय है और ये निष्क्रिय है, ऐसा दिखाता तब तो ये अनेकांतिक दो हेतु प्रस्तुत करता, अनेकांतिकत्व दोष देता, ऐसा खंडन तो ठीक था। लेकिन इसने सक्रिय निष्क्रिय क्रियावान अक्रियावान वाला कोई व्यभिचार नहीं दिखा रहा है, ये क्या ले आया, गुरु और लघु को लेकर आ गया, अन्य गुण को लेकर के आ गया और उसका विकल्प दिखा करके यहां भी विकल्प कर रहा है। जो हेतु साधन साध्य धर्म वक्ता ने रखे थे उसके आधार पर आप अनेकांतिकत्व दिखाएंगे, ये उचित खंडन है। आप गुरु लघु दूसरे धर्म लेकर के आ गए और फिर खंडन कर रहे हैं, ये गलत है, ये जाति का प्रयोग है, दिखेगा यही कि ये खंडन कर रहा है। और वादी अगर चुप हो गया तो ठीक है, हार जाएगा। तो इसलिए तो जातिवादी जानबूझ के भी प्रयोग करता है, ये उसको पता है कि ये पकड़ नहीं पाएगा मेरी जाति को, तो कई बार ऐसे प्रयोग कर देते हैं कि हार तो रहा ही हूं मैं, हारना तो है ही, एक मौका लगा के लेता हूं कि जाति का प्रयोग करता हूं, शायद ये नहीं पकड़ पाएगा तो जीत जाऊंगा, और पकड़ गया तो हारा हुआ तो हूं ही मैं। तो इस तरह से ये विकल्प सम जाति हो गई। एक और जाति साध्य सम, इसको पूरा कर लेते हैं। भाष्य देखिए 602 पर मध्य में पहली पंक्ति, हेत्वादि अवयव सामर्थ्य योगी धर्म साध्य, अल्प विराम। साध्य किसे कहते हैं, तो धर्म साध्य है, एक धर्म है जो साध्य है, लेकिन वो कैसा है, हेतु आदि अवयवों के सामर्थ्य से युक्त है वो, हेतु आदि अन्य अवयवों के, हेतु उदाहरण आदि अवयवों के सामर्थ्य से युक्त है वो, ऐसा धर्म उसको साध्य धर्म कहते हैं। तम दृष्टांते प्रसजता साध्य समः, उसको दृष्टांत में भी लाते हुए, जो उसको दृष्टांत में भी लेकर के आता है उसको भी साध्य बना देता है, दृष्टांत को भी, उसे साध्य सम प्रतिषेध कहेंगे। आगे देखिए, यदि यथा लोष्ट तथा आत्मा, जैसे लोष्ट है ढेला है वैसे ही आत्मा है, अगर आप ये कहते हो तो प्राप्त स्तर ही यथा आत्मा तथा लोष्ट, ये भी प्राप्त हो गया, जैसे आत्मा है वैसे ही लोष्ट है, कहा तो इसने ये था जैसा ढेला है वैसी आत्मा है, तो बोले फिर तो जैसी आत्मा है वैसा ढेला, ये भी बात ठीक है, उलट दिया इसने। और आगे क्या कहते हैं, साध्यश्चयम आत्मा क्रियावान इति, आत्मा क्रियावान है ये तो अभी साध्य कोटि में, तो कामम लोष्टे भी साध्य, लोष्टो भी साध्य, फिर तो लोष्ट भी साध्य ही हो जाएगा, क्योंकि जैसी आत्मा है साध्य वैसे ये भी साध्य हो जाएगा। अथ नैवम, और अगर ये ऐसा नहीं है तो न तरही यथा लोष्ट तथा आत्मा, अगर आप कहते हो कि नहीं आत्मा तो साध्य है लोष्ट तो सिद्ध है, तो इसका मतलब हुआ जैसी आत्मा है वैसा लोष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है जैसा लोष्ट है वैसा आत्मा नहीं हुई, तो फिर आप जो उदाहरण दे रहे हो ये गलत दे रहे हो। ऐसा करके खंडन करना ये भी जाति का प्रयोग है, ये खंडन नहीं है, क्योंकि उसको भी साध्य बना दिया इसने, इसको साध्य सम प्रतिषेध कहते हैं। छह हुए, आगे देखेंगे कल, आज इतना ही रखते, प्रणोदन। ओ सादर अभिवादन।